สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายคุณฮาน่าได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ใช่ไหมฮะสายที่5ไปใหญ่แล้วผมสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณฮาน่า สวัสดีค่ะ โอ้เสียงดังฟังชัดดีจังเลยฮาน่าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ แถวกรุงเทพค่ะ แถวกรุงเทพย่านไหนฮะ แถวลาดพร้าวค่ะ แถวลาดพร้าวนะครับเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ยังค่ะ นะนี่คือครั้งแรกที่เราคุยกันนะ ค่ะ แล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ประจำค่ะ ส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลัง ทั้งสดและย้อนหลังค่ะ ขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะ ค่ะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของน้องชาย ใช่ค่ะ เรื่องเกี่ยวข้องกับมรดกอะไรต่างๆแบบนี้เราได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันครับมรดกเลือดที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณฮาน่า ค่ะคือเหตุการณ์นี้ย้อนมา4เดือนที่แล้วนะคะ ครับ คือว่ามีเพื่อนน้องชายหนูเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึง ครับ เป็นเพื่อนตั้งแต่เล็กๆกันเลยแต่ว่าอุปนิสัยของน้องชายหนูเขาจะเป็นคนที่ไม่ทำบุญไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในการทำบุญไม่เชื่ออะไรเลย ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรพวกนี้ไม่เชื่อเลยอะฮะ ไม่เชื่อค่ะแม้แต่คำว่าตักบาตรแล้วทำบุญกับพระแล้วจะไปถึงไหนเขาไปถึงนั่นเลยนะค่ะแต่ว่าหนูแต่ส่วนตัวหนูเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆค่ะแล้วพอเวลาผ่านไปทุกคนเริ่มเพื่อนคนเนี้ยเขาอาจจะแบบแย่กว่าคนอื่นหน่อยแต่เขาเป็นเด็กที่ฉลาดแต่เขาขี้เกียจเรียนหนังสือเฉยๆค่ะเขาก็ได้ไปทำงานอยู่ที่นึงด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดเก่งคิดเลขดีเขาก็ได้ขึ้นมาตำแหน่งหนึ่งซึ่งเงินเดือนเนี่ยดีมากเลยเพราะเขาต้องใช้ความสามารถของเขาคือเมื่อประมาณต้นปีอะค่ะหนูเจอเขาเจอเพื่อนคือชื่อของเขาชื่อคุณพีนะคะตัวพีเนี่ยเขารุ่นเดียวกับหนูหนูเตือนเขาว่าพีเองขับรถเบาๆหน่อยได้ไหมเองขับรถเร็วมากเลยนะบอกก็บอกเขาชอบเขาชอบความเร็วก็คือหนูก็ได้แต่บอกว่าก็ทำไมเขาออกรถด้วยเงินสดอ่ะทำไมไม่ออกรถยนต์หนูก็เซลล์ไปบอกคนชอบอ่ะก็เลยก็ไม่ได้ขัดอะไรกับเขาพอทำไปทำมาแต่เขาก็ติดต่อกับน้องชายหนูอยู่เรื่อยๆแบบเขาไปมาหาสู่กันทุกๆครั้งไปเล่นเกมดูหนังอะไรของเขาอ่ะจนมีอยู่มาวันนึงมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตอนนั้นน้องชายหนูเลิกงานประมาณราวๆ3-4 เพื่อนคนนี้คุณพีเนี่ยเขาไลน์มาหาน้องชายหนูว่าแจ็ค สะดุ้งเลยผม ขอโทษทีค่ะเขาชื่อคล้ายกันแจ็คนายอ่ะไปเยี่ยมยายกับเราไหม คร ับ บอกเฮ้ยไม่ทันวะไม่ไหวแล้วง่วงคือเขาก็ตัดกะเขาเลิกงานเขาแต่คนนี้เขาจะเข้างาน คร ับ ก็เขาไม่ได้เข้างานคือประมาณว่าเขาจะไปเยี่ยมยายที่โรงพยาบาลแล้วเขาจะเอาเพื่อนไปด้วยคือเขาก็กลัว4-5 อย่างเงี้ยก็แต่เพื่อแต่น้องชายหนูเนี่ยไม่ไหวละคือก็เลยแบบกลับไปแล้วเขาอะคือคนที่บ้านเขาก็บอกว่าอย่าไปเลยมันดึกอันตรายเขาคนมันจะถึงคาดอ่ะก็คือเขาก็ลั้นเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไป ขับ มาถึงซอยหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปรี่ยวไม่มีไฟข้างถนนแล้วมันเป็นแยกมรณะหรือ3 แยกมรณะจุดเพื่อนคุณพีเนี่ยตัวพีเนี่ยขับรถอยู่เฉยๆขับรถดีๆเลยขับไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปคือแบบเขาก็อยู่ชิดเลนของเขาจู่ๆเนี่ยคือจริงๆแล้วกรณีเนี้ยรถที่รถเขาเรียกรถอะไรนะ18 ล้อรถ18 ล้อเนี่ยค่ะเขาประสานงานอยู่กับรถแช่เย็นรถที่เป็นรถ เดี๋ยวนะคุณฮาน่าอธิบายยากมานิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยจุดนั้นมันมีรถที่เกิดอุบัติเหตุกันอยู่ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะใช่เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว ื่อนหนูเขาก็ไม่ทันที่จะ สังเกตเห็น สังเกตเห็นอยู่ดีๆหางของรถ18ล้อค่ะ ครับ ตวัดหาเขาเฉยเลย เฮ้ย ปึ้งใช่ค่ะหนูคดีนี ้ ถ้าคนดูข่าวช่อง7รอประมาณเย็น ๆ เขาจะรู้เลยว่าคดีอะไรค่ะเพราะสดๆร้อนๆเลยเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว ครับ ค่ะ ไม่ถึงว่าเดี๋ยวนะคุณฮาน่าใจเย็นนะช้าๆนะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าระหว่างที่เพื่อนของน้องชายคนนี้กำลังจะขี่รถไปหาไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ ระหว่างนั้นที่ขับมาถึงจุดๆนี้เนี่ยมันมีรถ18ล้อรถพ่วง ใช่ค่ะ ชนอยู่กับรถอีกคันหนึ่ง ใช่ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยน้องคนนี้ขับรถไปแล้วอยู่ๆไอ้หางพ่วงมันอะที่มันจอดอยู่เฉยๆเนี่ยมันตวัดออกมาเองเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะรถมันยาวมันคือพี่รู้จักรถขนไก่ที่มันไก่สดๆอ่ะที่ว่าเขาเอาไปลงชำแหละไหมคะ รู้ครับ รถที่มันใหญ่ๆอ่ะ รู้ผมเข้าใจไงถึงบอกว่าถ้าเป็นรถใหญ่อยู่ๆหางมันตวัดออกมาเองเนี่ยนะ นั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วคือตัวพี่อ่ะครับไปอยู่ดีๆจู่ๆหางตวัดปึ้งคือจากเหตุรถเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าด้วยแรงกระแทกอ่ะเขาเป็นคนค่อนข้างเป็นคนที่ตัวใหญ่มาก คร ับ เขากระเด็นออกเลยค่ะกระดงคือแรกๆอ่ะเขาอาจจะรอดแต่แบบเขาทนพิบัติแผลไม่ไหวเขาเลยเสียชีวิตค่ะแต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะในที่พีคในพีคคือเขาไม่รู้ตัวเขาตายแล้ว คร ับเนี่ยค่ะหนักสุดคือเขาไปหาน้องชายที่บ้านแต่ว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์อ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้ววันนั้นอ่ะเหมือนเขาไม่รู้ตัวว่าเขาตายอ่ะหมาคือหมามันหอนไล่กันตั้งแต่หน้าปากซอยจนถึงหน้าบ้านนะ ค ะแต่ว่าลักษณะการหอนของมันเนี่ยคือมันไม่ได้หอนแบบเดินถ้าคือถ้าตอนเป็นมนุษย์ถ้าเดินหมามันก็จะหอนเป็นจังหวะของเขาแต่ว่าหมามันหอนแบบเหมือนหอมันเหมือนรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแล้วมันขับตามอ่ะคล้ายๆว่ามันเห่าตามอ่ะ ครับ ค่ะมันเร็วอย่างนั้นเลยตอนนั้นน้องหนูเขาอยู่วัดอยู่วัดแม่ก็โทรมาแม่หนูก็กลัวโทรบอกเฮ้ยเนี่ยมาบอกน้องว่าเนาะเนี่ยมาสงสัยยังไม่รู ้ครับ อะไรเงี้ยเพราะปกติเขาจะเจอกันบ่อยคือทุกวันเลยอ่ะแบบใครว่างเตะบอลเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยประมาณมาวันแรกพอ2วันหลังเขารู้แล้วว่าเขาเสียเขาอยู่งานศพ ครับ แล้วก็ตอนแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนไม่ได้มาหลอกหลอนคนในงานนะคะแต่ว่าพอประมาณว่าน้องชายหนูพอประมาณใกล้วันเผาน้องชายหนูต้องกลับมาทำงานอะไรอย่างนี ้ สิ่งที่น้องชายหนูเจอก็คือ7วันให้หลังน้องชายหนูเจอเขาตลอดเลยก็คือเขามาเป็นรูปกลิ่นเหม็นสา บ เหม็นเขาขับมอเตอร์ไซค์อ่ะที่ขับกลับจากที่ทำงาน อ ่ะเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะผ่านซอยนี้ตลอดตีสามตีสี่เขาจะผ่านซอยตลอดจนเขาเหตุการณ์นั้นน้องหนูกลัวน้องตัดสินใจอ้อมมาเลยอ่ะอ้อมเข้าสู่ถนนใหญ่เลยอ่ะกลัวค่ะกลัวมากแต่กลิ่นเนี่ยมันแน่นมากแบบแน่นแบบมันเน่าอ่ะแบบจนน้องหนูไม่ไหวอ่ะแบบแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกทำบุญให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำบุญแล้วพอจากนั้นปุ๊บเข้าฝัน ครับ บอกว่าคือครั้งแรกเขาพูดว่าแจ็คกูเหงาว่ะ ครับ มึงไปอยู่กับกูไห ม คือน้องหนูมันรู้ว่าเพื่อนว่าในคนเนี้ยพีอ่ะเสียแล้วคือบอกมึงไม่ไป ครับ ไม่ไป ไม่ต้องหัวเราะนะฮาน่า ค่ะค่ะค่ะไม่ไปแล้วคราวเนี้ยโอเคก็มันก็ตื่นขึ้นมาก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าเออทำบุญให้เขาหน่อยแม่ก็น้องหนูเป็นคนไม่ทำบุญอ่ะแม่ทำยังไงแม่จะบวชไอ้คำกล่าวอุทิศส่งกุศลยังไม่ไปเลยอ่ะแบบ ปะครับ ก็หัวเนี่ยตั้งหมดเลยก็เลย ทำบุญปุ๊บ ครับ พอตกกลางคืนฝันอีกไม่อร่อยบอกมันไม่อร่อยมันนี่นั่นนู่น ก็คือเดี๋ยวฮันน่าเล่างงมากเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเพื่อนเนี่ยมาเข้าฝันน้องชายเราน้องชายเราก็ไปปรึกษาคุณแม่เพราะว่าตัวเขาไม่เคยทำบุญหลังจากนั้นก็ไปทำบุญไปใส่บาตรให้แล้วเขาก็มาเข้าฝันอีกบอกว่าไออาหารที่ใส่บาตรไปให้ไม่อร่อย ใช่ค่ะ โอเคค่อยๆเล่านะคุณฮันน่านะ ต ื่ นเต้น ใจเย็นๆนะฮันน่าเล่าแล้วผมยังจับใจความไม่ถูกเลยนะฮะ ค่ะ อ พอปุ๊บเขาจะตอนแรกๆเราประมาณ 2-3 ทุ่มมาเหมือนเดิม ครับ ไม่แน่ใจ3ทุ่มคือเราเนี้ยแม่หนูเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่บ้าน ครับ แต่ว่าแม่เขาเป็นคนรับรู้ว่าเรื่องหมาหอน7วันเนี่ยเขารับรู้ได ้ ก็มาเขาก็แบบประมาณว่าเห่าเหมือนเดิมมาหยุดหน้าบ้านแต่ว่าเขาได้เข้าได้แค่ประตูเขาหยุดได้แค่ตรงรั้ว ครับ เขาเข้าไม่ได้เพราะว่าเจ้าที่ข้างในมีพูดตรงๆนะก็คือแม่บอกว่าติดที่เจ้าที่ไม่ให้เข้า ก็คือเสียงหมาหอนเนี่ยมันมาหยุดอยู่แค่หน้าบ้านก็เหมือนกับว่าเขาเข้ามาที่บ้านไม่ได้คือเขาพยายามที่จะมาหาน้องชายเรา ใช่ค่ะความเคยชินของเขาก็คือเขาจะขับมอเตอร์ไซค์มาจอดถึงข้างในบ้าน แล้วมันมีเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมในตอนที่ได้ยินหรือว่ามีเสียงแค่หมาหอนอย่างเดียว เสียงหมาหอน อย่างเดียวนะโอเคโอเคครับ แล้วก ็ หอนแบบหอนนานอ่ะเหมือนเขาหยุดรอมองอะไรอย่างเงี้ยหยุดหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอน้องหนูกลับมาถึงบ้านปุ๊บเขาก็มาเข้าฝัน ครับ เหมือนทำเหมือนคล้ายๆว่าเขายังไม่เหมือนเขาใช้ชีวิตเหมือนเดิ ม ดูหนังเล่นเกมตีฮอนเหมือนเอาน้องหนูไปอยู่ในบ้านเขาเหมือนเดิมทำเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิม เดี๋ยวนะฮาน่าเล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวฮาน่าเล่าสับสนงงไปงงมาเดี๋ยวนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกเลือดไม่ใช่หรอ คือแรกๆอะค่ะจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่พี่แบบว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงค ่ ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่า เดี๋ยวแล้วได้คุยกับพี่บัตรก่อนเปล่า คุยค่ะแล้วเขาบอกให้เปลี่ยนเป็นเรื่องนี้ แล้วพี่บัตรทำไมเป็นเรื่องมรดกเลือดมาอ้าวยังไงเนี่ยผมงงอะไรทำไมเป็นเรื่องมรดกเลือดอ่ะ ก็เนี่ยแล้วจะอีกเรื่องนี้มาแต่ว่าพี่เขาบอกค่อนข้างที่จะสูญเสี่ยงค่ะเขาก็เลยให้เป็นเรื่องนี ้ เรื่องจะเล่าสองเรื่องค ่ ะ อ๋อโอเคผมก็เลยงงว่าเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับมรดกเลือดคืออีพี่บัตรเนี่ยก็เขียนมาเป็นมรดกเลือดก็ไม่ได้เปลี่ยนมาผมก็เลยพยายามจะฟังว่ามันเข้ามรดกเลือดยังไง ค ่ ะ อ้าว ค่ะ นะฮะอ้าวครับคือเพื่อนคนที่ตายของน้องชายเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาน้องชายไปอยู่ด้วยว่าอย่างนั้นเถอะ ถูกต้อง มาบ่อย เหมือนดุดใช่มาบ่อยแล้วไม่คือไม่หาพ่อแม่เขาเลยนะ ครับ ค่ะไม่หาพ่อแม่เขาเลยก็จนหนักเข้าอ่ะแม่หนูไปปรึกษาพระ ครับ พระบอกระวังเขาจะดูดพลังชีวิตน้องชายหนูเล่นมาคือเขามาครบ7วันเลย ครับ คือกลางคืนมาน้องหนูกลับมาจากทำงานทำเหมือนคล้ายๆว่า ครับ เหมือนที่ผ่านมาในชีวิตเขาจนวันสุดจน3วันสุดท้าย ครับ เขาบอกว่าแม่ทำบุญไปอ่ะไม่อร่อยเลยเขาก็น้องหนูตัดสินใจบอกแม่เขาว่าน้องก็เขาชอบกินของแบบนี้แบบนี ้ครับ ปุ๊บพอเขาทำให้มาเข้าฝันน้องอีกทีนึง ครับ เฮ้ยอร่อยมากกินยาเร็วอร่อยมากยิ้มแบบมีความสุขเลยพอวันที่สองปุ๊บเขาให้เงินคือจริงๆตอนนั้นทุกคนจะแทงหวยแล้ว โอ้เดี๋ยวนะฮานาผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะขออนุญาตอย่างนี้ ค่ะเอาใหม่ใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะคือประมาณว่าวันที่สองปุ๊บเขาให้ตังเพื่อนหนูให้เพื่อนหนูให้ตังน้องชายไปร้อยหนึ่งให้ไปซื้อของ ครับ ปุ๊บพอซื้อของเสร็จก็วางอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกเขาอิ่มแล้วสิ่งเดียวแล้วจากนั้นนะคือคำพูดสุดท้ายของเขาก็คือจงมันให้คำพูดทิ้งท้ายว่าจงมีชีวิตให้มีความสุข อย่าคิดตัดชีวิตให้เพียงแค่สิ่งที่มันทำให้เรามีอุปสรรคในชีวิตทุกคนอยากมีชีวิตอยู่รอดนี่คือเขาพูดนะตอนที่เขาจะไปเป็นครั้งสุดท้าย อ่ะโอเคเด ี๋ ยวนะ เขาก็ให้รักษาชีวิตตัวเองค่ะแล้วเขาก็ไปแล้วน้องหนูก็กลัวเขาก็กลัวไม่ไปเส้นนั้นอีกเลยแล้วเขาออกจากงานแล้วเขาก็เริ่มงานที่ใหม ่ครับ แล้วอันหนึ่งจะรวบแล้วนะคะให้มันเร็วขึ้นก็คือหลังจากทำบุญ7วันทำบุญ100วันเจ็ดกัน100วัน เขาฮาน่าใจเย็นนะ ทำบุญ100วันเขาไปที่บ้านหนูอีกทีนึง ครับ แต่ตอนนั้นน้องอยู่กรุงเทพแล้วนะคะหมาหอนมาเลยค่ะหอนมาเหมือนเดิมมาอยู่ที่เดิมปุ๊บ ครับ เหมือนเขารู้ละว่าน้องชายหนูไม่อยู ่ พี่รู้ไหมว่าเขามาถึงไหน ไม่รู้ครับ เขามาถึงกรุงเทพเลยนะพี่แล้วเขามายืนอยู่หน้าประตูห้องอ ่ ะตอนเที่ยงคืนอ่ะ ครับ แล้วหนูนอนอยู่ในห้องอ่ะพี่แม่หนูโทรถามว่าตอนนั้นเสียงหมามันหายไปละ ครับ แม่โทรบอกหนูรอดดูใต้ประตูดิคือมันมีไฟอ่ะ ครับ พี่มันเหมือนไฟมันจะมีเหมือนพี่เข้าใจคำว่าคนมันเป็นเงาที่ยืนไหม ครับก็คือเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าประตู ใช่ค่ะยืนนานพอสมควรอ่ะแล้วก็หายไป ครับ หนูรู้เลยว่ามาค่ะก็เลยเล่าให้น้องฟังน้องบอก ครับ มาดี แล้ว ก็จบแล้วค่ะ สรุปอย่างนี้ฮาน่าสรุปว่าเพื่อนของน้องคนนี้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็พยายามที่จะชวนน้องเราไปอยู่ด้วย ใช่ค่ะ ก็เลยต้องทำบุญทำอะไรไปให้จนแล้วจนรอดเนี่ยเขาก็ไปถูกไหม ใช่ค่ะ เออโอ้โหเดี๋ยวฮะฮาน่าอายุเท่าไหร่เนี่ย ที่ ฮาน่าอายุเท่าไหร่ ค่ะ23 เออคือ แต่คือที่มันสยองคือหนูเจอกับตัวตรงที่ว่าเขายืนอยู่หน้าประตูห้องขอหนูว่าหนูกลัว เออเอานะฮะฮาน่าคือถ้าเล่าไปหัวเราะไปมันจะไม่น่ากลัวแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ว่าฮาน่าเมื่อกี้ผมเอ็ดพี่บัตรว่าเฮ้ยพี่บัตรต้องมรดกเลือดไงผมเข้าใจผมเซ็นไปที่มรดกเลือด ใช่ค่ะก็คือหนูจะเล่ามรดกเลือดละค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันฟังแล้วมันดูเบี้ยวไปหน่อยนึง โอเคไม่เป็นไร ก็เลยให้ปิดเป็นเรื่องนี ้โอเคเท่ากับว่าเป็นเพื่อนของน้องชายที่พยายามจะชวนน้องชายไปอยู่ด้วยนะ ใช่ค ่ะได้ฮะคุณฮาน่าไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย ใช่ค่ะ โอ้ตื่นเต้นที่สุดผมก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นคือผมกลัวว่าผมจะเรียบเรียงเรื่องไม่ถูกไงแต่พอจะสลับสรุปใจความเรื่องได้ทั้งหมด ค่ะ นะโอเคขอบคุณมากคุณฮาน่า ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ